यह प्रवचन परम सदय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात कही है कि परमात्मा की प्राप्ति लिए किसी का प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ अपना मान लो। तो मैं भगवान का हूँ आपने सहज है, तुरंत अभी अभी है, अतएव ऐसा कौन होगा जो ये मान लेगे ईश्वर प्राप्ति नहीं चाहेगा। मैं तो यह धारणा बना रखी थी कि भगवान की व्यक्ति के साथ आचरण सुधार करने का नाम तथा मन संदेश संयम करने का। तो मैं तो ऐसे समझता था कि भगवान की भक्ति के साथ आचरण सुधार, दुर्गुणों का त्याग, तप, मन, इंद्रियों के संयम द्वारा क्रम क्रम से मनुष्य शांति प्राप्त करता है। शांति की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति की सामीप्य की स्थिति है। शांति की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति ऐसा मानते थे। इसी रास्ते से अंत में ईश्वर प्राप्ति होगी, परंतु आपके प्रवचन से तो मन अत्यधिक ललचा उठा। कहीं मेरे समझने में कोई भूल है क्या? देखो बात बहुत बढ़िया कहते हैं आप। मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे विवाह हो जाता है तो अपने को कुंवारा मानता है क्या? वो स्त्री हो चाहे पुरुष, विवाह होने पर अपने कुंवारा मानता है क्या? तो मैं भगवान का हूँ तो इसके बाद में मैं संसार का हूँ ऐसा मानते हैं कि नहीं? संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ ऐसी मान्यता है कि नहीं? अगर है तो वो बात नहीं हुई। जो बात कही जाती है उसको ठीक तरह समझना चाहिए। आपका करना बहुत ठीक है कि आचरण भी सुधरना चाहिए, भगवान का स्मरण भी होना चाहिए, शांति भी मिलनी चाहिए, पर शांति मात्र परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शांति होती है, शांति के बाद एक अखंड आनंद होता है, अखंड आनंद के बाद में अनंत आनंद होता है, तब पूर्णता होती है। पूरी शांति में नहीं है, शांति में भी रमण करने लगेगा, शांति में संतोष करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात है। तो ये बात पूछता हूँ, जैसे विवाह होने पर लड़की अपने को पीहर का मानती है क्या? ये बताओ, आप बताओ भाई। वो छूटता तो धीरे धीरे है, पर मान्यता तो हो ही जाती है कि मैं वो पीहर की नहीं हूँ, मेरे भाई का घर है, मेरे पूज्य पिता का घर है, मेरा घर नहीं है, या मेरा घर वो है जहाँ ब्याह हुआ है। इस तरह मेरा संसार नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं परमात्मा प्रभु मेरे, इतना ही हो जाना चाहिए स्वतः स्वाभाविक। संसार में मेरा पर कुछ न देखे, जो बात कही वो पूरी होनी चाहिए ना। ऐसे मान लेंगे हम भगवान के हैं, ऐसे तो सभी मानते हैं, साधन करने वाले न करने वाले भी मानते हैं कि संसार का मालिक भगवान है, तो मानव मालिक भगवान है ही, तो भगवान क्या हो ही, इसमें भगवान मानने की क्या बात नहीं। प्राय जितने आस्तिक है सत्संग भजन करते हैं वे ये मानते हैं, ये तो मानते ही है, हम भगवान के हैं, भगवान मालिक है, और कौन है मालिक हमारा। परंतु माँ है, बाप है, स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजा है, ये अपना लगता है ना, अपना है ये, तो अपना दूजा लगता है तब भगवान का हमें ऐसा कैसे हुआ। ऐसे सभी सभी अपने भगवान के ही हैं, जितने आस्तिक आए सत्संग में आए हैं वे तो प्राय अपने भगवान का मानते ही है, ये मान्यता नहीं है। ये भगवान जल्दी काम बनता है तो नष्ट क्या होता है कि निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता, चार चीज आ जाती है, ना तो शंका रहती है, ना शोक रहता है, ना चिंता रहती है, ना भय रहता है, ये रहता ही नहीं। जैसे लड़की ससुराल की हो जाने बाद में उसकी मैं दूसरे किसी के जाऊं, किसी से पूछूं, किसी घर से लूं, ऐसा भाव रहता है क्या? अब दूसरे की आशा रखूं, दूसरा कुछ मेरे को निहाल करेगा, खास पीर वाले माँ बाप है, भाई भौजाई है, भतीजा है, खास कुटुंबी है, उनसे भी दिया हुआ लेना है। अपने बात ये है कि मारवाड़ी कहावत है कि वो हाथी की अधिकारी है, पांती की नहीं। हाथी के अधिकारी काम गाँव में सभी होते, हाथी देते सबको, पर पांती की अधिकारी नहीं होती ना। आजकल कानून बनाया है कि लड़की भी पांती का अधिकारी है, ये लड़ाई करने का तरीका बनाया है, कड़े कड़े होने के लिए एक कानून बनाया है। पहले भाई माँ बहन का आदर करता था, अब पांतीदार बनने से आदर थोड़े गए, पांतीदार भाई भाई करते आपस में, ऐसे बहन भाई लड़ा करे, तो ये बात है। परंतु वो अपना नहीं मानती, अब पांती का नहीं हाथी का अधिकार नहीं है। इस तरह से खाने पीने में हम संसार के हैं, और हमारा कोई माँ है न बाप है न भाई है न स्त्री है न पुत्र, कोई नहीं। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुदेव गोपाल मान लेते हैं, पर दूसरा न कोई ये नहीं मानते ना। ये मीरा भाई ने माना तो अकेली चली गई द्वारिका जी, वृंदावन चली गई, अकेली चली गई, बहन से कोई की ऐसी हिम्मत नहीं होगा अकेली घर से निकल जा चली जाए, कहाँ क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या होगा, क्या मैं कोई नहीं है, मत मैं समझ नहीं होगा। अरे भाई हम लोग साधु बन गए तो भी हमारे सब साधुओं की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि बाहर से निकल जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भगवान के बनने के बाद में बिल्कुल भय मिट जाता, चिंता मिट जाती है, कोई अपना नहीं दिखता और किसी की कोई आशा होती है नहीं, आशा होती नहीं होती, कोई क्या करेगा हमें। तो भगवान का उच्चारण से हो जाता है, तो आपने जो पहला बांध रखा है उसमें आप कहते संयम रखो, सदाचार रखो, भजन ध्यान करो, जप करो, ये बात तो सब मानता हूँ मैं, पर यूं कर कहते धीरे धीरे हो गई ये बात नहीं मानता हूँ मैं। ये बात अच्छी है परंतु तो धीरे धीरे होगा ये नहीं है। धीरे धीरे काम जो पैदा होता है उसके लिए होता है। जैसे गंगा जी के देखने के लिए केवल गंगा जी की तरफ दृष्टि करना मात्र है, गंगा जी बनानी थोड़ी है, पर रोटी बनानी हो तो रोटी कैसे मिल जाएगी, रोटी तो बनाओगे तब मिलेगी, तो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज के लिए समय लगता है, और परमात्मा के लिए समय थोड़े लगेगा, परमात्मा मौजूद है, इतना नजीक है कि परमात्मा से नजीक कोई है ही नहीं। आप मैं कहते हुए ये आपसे दूर है, परमात्मा इससे नजीक है। अब उस आप हो गए तो चिंता कैसे, कोई बात प्रश्न सब हल हो जाते हैं। भगवान तो घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, कपट प्रदर्शित से भजे तो सन्मुख हो जरूर। तो केवल भगवान का हो जाओ, इसका ये नहीं सदाचार नहीं करना है, भजन नहीं करना है, शांति को नहीं प्राप्त करना है, ये तो सब फालतू है छोड़, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, इसमें इसमें भी ये बात है, दो बात है इसमें। एक संसार का संबंध तोड़ना है, इसमें हरेक की हिम्मत नहीं होती, तो उसमें समय लगता है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लगता है, संसार से अलग होने में समय लगता है, वो भी हिम्मत न होने से। हिम्मत हो जाए तो संसार तो संसार तो हमारा निरंतर अलग हो रहा है। संसार शरीर एक क्षण भी आपके साथ में नहीं रहता, आप इनके साथ रहते हैं अपने मन से और रहना चाहते हैं। ये मिटाना है, खास ये मिटाना है कि शरीर हमारे साथ नहीं है, ना मैं शरीर के साथ हूँ। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्राप्त होते, शरीर को अपना मानने से सब दोष आते हैं, जितना दोष चाहिए काम हर क्रोध लोभ मोह सब आते हैं। केवल व्याकुलता होनी चाहिए, परमात्मा की जल्दी प्राप्ति हो सकती है, केवल व्याकुलता जोर से होनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा, ये दोष भी मिट जाएगा और धीरे धीरे शांति होगी, ऐसी बात नहीं है। शांति त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल ही शांति होती, तत्काल ही। आप गृहस्थ बैठे हो, मेरी बात को ध्यान दे सुनो, आपके कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है, माताओं को नींद नहीं आ रही रात में, क्या करूं छोरी बड़ी हो गई, अच्छा घर पर मिल जाता है और ब्याह कर देते हो, क्या फिर वो चिंता होती है, फिर कन्या की चिंता होती है क्या? वो चिंता नहीं होती, दूसरी होती है, भाई भाई को ये देना है, वो देना है, ऐसा करना है, सब वो होता है। पर वो जो पहले चिंता थी, वो चिंता मिट गई एकदम, भाई का भाई का संबंध हो गया, कन्यादान कर दिया हमने। इस तरह से अपने आप को भगवान ने दे दिया भगवान को, तो अपनी चिंता मिट गई। ऐसी चिंता मिट जानी चाहिए, ये कसौटी है। ऐसी चिंता नहीं मिटी है तो भगवान को अपने आप को दिया नहीं है। अब इसमें शंका करो आप, जिस भाई ने पूछा वो शंका करे, फिर विचार करे। दो चीज, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो अविनाशी में, अविनाशी के प्राप्त करने में देरी क्यों होगी? अविनाशी है वो सब जगह है, सब जगह मौजूद है, स्वतः है, उसके लिए क्या चिंता है, और क्या समय लगे? विनाशी के लिए चिंता लगती है, शरीर और तैयारी करनी पड़ती है, समय लगता है। उसमें जो हम संतोष करते रहते हैं ना, तो वो लगन नहीं लगती। थोड़ा मान हो गया, थोड़ी बढ़ाई होगी, थोड़ी वाह वाह होगी, थोड़ा आराम मिल गया, खाने पीने की चिंता मिट गई, थोड़ा सुख हो गया, इस सुख में फंस जाने से भी परमात्मा की तरफ वृद्धि नहीं होती। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो, ये मैं जाना। शंकर कहते मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम क्या, कि दूसरी कोई आशा नहीं, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, सातक पानी पीता केवल बूंद का ही, हंगल भी नहीं पीता। इस तरह एक ही धारणा भगवान से भी प्राप्त करना है, और कोई मतलब नहीं। सुख हो दुख हो, निंदा करे कोई, प्रशंसा करे कोई, आदर करे कोई, निरादर करे कोई, प्रशंसा करे कोई, तिरस्कार करे कोई, सम्मान करे कोई, निंदा करे कोई, प्रशंसा करे करे, उसे असर पर नहीं होना चाहिए। वे करता रहे मर्जी है, अब दूसरा आदमी उनको हम कहां तक रोकेंगे, ये तो खुशी आवजे कहेंगे, उस सबको छुट्टी दे दे, हाँ भाई खुशी आवजे रोक रहा हमारे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात हो जानी चाहिए, भगवान का हो जाने पर ये बात है। ऐसे सब भगवान के हैं ही, मई वंशो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी। अब इसमें शंका बोलो, जो भाई लिखने वाला हो बोलो, आप बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं, लिखने वाले भाई बोले तो अच्छी बात है, वो इतने डरते हैं, इतने डरते हैं जो निचले एक सत्संगी भाई। अच्छा, ना नाम ले तो भेज दू जाए, अब कैसे काम चले बताओ। दूसरी बात है, मैं एक बात कह रही, अपने विचार करो, आप लोग पूछो इस बात में, अपनापन भगवान के साथ हो गया। जैसे स्त्री की बात बताई, बार बार चढ़ता ना तिया को सो तेल है, छोरी एक बार ही तेल चढ़ती है, मारवाड़ जहर भाषा है, तेल चढ़ती है, पीछी लगाती है, जो कुछ करती है भाई, हो गया एक बार, बार बार थोड़ी तेल चढ़े। तेल चढ़ना क्या? अब तेल चढ़ना ही आपको याद नहीं? छोरे को पूछो, पीठ लगा लेंगे नहीं, वो है थोड़ा सा है वो। मारवाड़ी रिवाज की बातें भी आप नहीं समझते, हमारे मैन जी महाराज है ना, वे केवल ये बात कर देते हैं, मैं भी कर दूं, पर मेरी कम होती है, जो रस्म रिवाज है ना उसमें कम होती है, मैंने किसान समझते नहीं। बोल रही है चोर बात हो, देख पड़ियारी रोई तो थारे सगल लगे कर सोई, मन ना मारे सगल लगे तो सोई, इन बाप को बहन हुई मारे लाल तो नंद हुई, तुम कहीं हो तो क्या हो <हुए? laughs> अरे नहीं समझा रहे, कोई समझा नंद ही क्या हुआ है, नंदूद्रो क्या हुआ है तो बेटो है दास पर बाप रो बहन हुई मारे नारे तो दंड दो बेटो ही हो, बाप रो बहन हुई जो मारो दा तो नंद हुई जरम नंद हुई नहीं मारे, मारे बाप रही पति पति री बहन जो मारे नंद हुई मेरे आपने कभी कभी शंका होती बोले क्या कहेंगे उसको, जो मेरे तो मेरे कुछ ऐसी है पैदा पैदा होती बात में समाधान हो जाता नहीं, फिर पूछ लेता हूँ। तो अब विचार है कि वो बार बार ब्याह नहीं होता, एक बार ही होता है, दोबारा जाता है तो नाता होता, ब्याह नहीं होता। आज के पुनर्विवाह, अरे विवाह संज्ञा ही नहीं होती दोबारा में, विवाह में कन्यादान होता है, कन्या करने वैसे दान दे दिया, लड़ने वाला मर गया, अब कन्यादान कौन करे, विवाह कैसे होगा, कन्या वाले लेते हैं, भूखे रहते हैं, कन्यादान करते हैं, तुमने तो किया होगा कन्यादान, अब कन्यादान कौन करे साहब, पिता ने तो दे दिया, अरे बात पति मर गया, जो नाता है जो कोई बात हो रही है तो विवाह हाँ करो विवाह करोगे, केवल संसार में फंसने फंसने की नरकों में जाने की विद्या आजकल हासिल कर रहे हैं, नरकों में तो जाना है संसार में फंसना है, इसी मेरे घर में पाप करने के लिए मेरे आश्चर्य इस बात का आता है कि जीना चाहते हैं हरेक, परंतु क्रिया करते हैं कि जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे, ऐसे करते हैं, ऑपरेशन बार बार कराते हैं, बार बार गर्भ गिराते हैं, और जिस दिन बोले तो बारे पैंट अठारे मैथुन करता तीसरा रात दिन उसमें लग जाए तो जल्दी मरे, ऐसी चीजा कर रहे हैं। सबसे अधिक श्वास खर्च स्त्री संघ से होता है, तो वो रात दिन करे संतान तो वो नहीं रात दिन करे, जल्दी मरे ऐसे से बताओ, जब बार बार ऑपरेशन करोगे बार बार क्या करोगे, तो कपड़ा भी बार बार सीमा करे जो कितना चलेगा वो पुराना हो जाए खराब होगा, ऐसे शरीर खराब होगा जल्दी मरेंगे, या जीना चाहते हैं चेष्टा करते मरने की, होश ही नहीं कहने पर नहीं मानते, ये बता नहीं कुछ दिन जीते रहे भाई, शरीर है तो अच्छी बात है, अब दूसरी बात कैसे माने बताओ, शरीर एक जीना चाहता है, चेष्टा करते हैं जल्दी मरे, जैसी जो कहीं समझाया जाए उनको, जब वो परमात्मा को हो गए इस बात को कैसे समझे, मर जाएंगे जल्दी इस बात को ही नहीं समझते, मानते नहीं, कहना मानते नहीं, अरे आप नकल नहीं, तीसरा उपाय नहीं बताओ, कोई तीसरा उपाय तो कहा तो स्वयं सोचो अथवा कहना मानो, ये उपाय क्या करें बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण अब चलाओ महाराज, कोई बात चलाओ जी, वर्तमान में प्राप्त है अपने, हाँ जी, उसको भविष्य में मिलेगा ऐसा सोचना उचित नहीं, ऐसा सोचते हैं उसके लिए भी तत्परता से चेष्टा करते हैं कि नहीं भविष्य मिले, भविष्य में तो उत्पन्न होने वाली चीज मिलती है, जो सदा मौजूद सबसे नजीक वो तो वर्तमान में मिलनी चाहिए, तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो व्याकुलता हो जाएगी, व्याकुलता काम ठीक हो जाएगा कि वो इतना प्राप्त है, सबसे नजीक है, सबको प्राप्त है, जैसे नदी है यूं मानते हैं, नहीं गंगा जी, अच्छा बस इतने गंगा जी मिल गई, गंगा जी मिलने में क्या देर लगी, पहले मानते थे कोई नदी है ऐसा, नदी में नदी है नहीं नहीं गंगा जी है, वो ठीक है बस मिली गलत मिली, इस तरह से है। आप उसी की बात बताऊं, कृपानाथ कृपा करेंगे, जैसे है पना है ना, है ना वो सत्ता का है, तो संसार में जो है पना दिखता है वो है पना संसार का नहीं है, संसार का तो नहीं नहीं है, पहले नहीं था रगड़ी नहीं है अभी नहीं में जा रहा है, तो है करना कैसे है, वो है पना परमात्मा का ही है, बोली से है पड़े मिलने में क्या देरी लगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, अरे सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव कैसे होगा, जिस सत की प्राप्ति करती है वो करती हो वो तो नित्य प्राप्त है ही, अब नित्य प्राप्त है तो बने कैसे प्राप्त है, और कैसे कैसे अप्राप्त है उसको प्राप्त माना है, इस वास्ते नित्य प्राप्ति की अप्राप्ति हो गई है, जो नित्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है उसको प्राप्त मान लिया, उसको मौजूद मान लिया, वो ठीक है, तो इससे वो नित्य प्राप्ति की तरफ विमुक्त हो गई, तो विमुक्ता हुई है वो दूर थोड़ी हुई है, नारायण नारायण नारायण नारायण, केवल नित्य वियोग को पकड़ ले, केवल नित्य वियोग को पकड़ ले तो योग अपने आप हो जाएगा, बस न कहते हो नित्य योग को न पकड़ो, नित्य वियोग को पकड़ लो तो हो जाए, नित्य योग को पकड़ने से प्राप्ति हो ही जाए, पर निरंतर वियोग है शरीर संसार प्राण मन बुद्धि इंद्रिया इनसे सबसे वियोग ही है, संयोग इसका हुआ ही नहीं और है ही नहीं और होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं, चार बात याद कर, अब ये कंठ तो मैंने कर लिया क्यों, मेरे को तो सुनाना पड़ता है, आपको सुनाना नहीं पड़ता, इस बात याद नहीं किया आपने, वियोग की बात आपके विवेचन को जब से सुने तब से स्पष्ट समझ में भी आती है, तब तक ही कैसे है, जब तक सुनते हैं तब तक हद हुई ना, समझ में कैसे आई, समझ विवेचन समझ में आया है, समझ में आया तो मैं क्यों जब तक सुनो तब तक, वैसे जयराम जी की तो समझो कहाँ आई, जब तक आप कहो तब तक गंगा जी है, जब तक नहीं कहो तब गंगा जी नहीं, हो जाएगा यू, भूली पड़ जाती है इसमें, भूली कैसे पड़ जाएगी, गंगा जी भूली पड़ जाएगी, विवाह की भूली पड़ जाएगी, तो सीख ही है, सीख ही बात और है, और वास्तव में स्वीकार करने और चीज है, सीख हुई बातें मेरे बहुत है, तो समझ में आ गई तो निश्चिंत रहनी चाहिए, कहता तो निहाल हो गए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, विवाह होने पर लड़के की चिंता माँ बाप को होती है क्या, अब चिंता तो और थे, खाने पीने की देने करने की, देना करना, ये करना है, छोरा छोरी को छू छू देना है, बड़े हुए जो मायरा भरना है, ये रहता है भाई। छोटी छोटी मिट जाएगी, अब ही मिट जाएगी वो भक्त पर, मिट जाएगी वो, करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। उस चिंता मिटाने के लिए कुछ उद्योग करना पड़ेगा ही नहीं, अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, चिंता नहीं होगी। अपना कर्तव्य है, बच्ची है, भाई है, हमारी बेटी है, इसको देना है, देना है, चिंता क्या है, चिंता तो मिट गई। ऐसे आप अपने आप भगवान के हो गए, अब चिंता नहीं है, निश्चिंत हो गए, हम तो मौज हो गए आप भगवान के। हम हो राम को नाम जो, फिर नाम से पकड़ो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सब करो ठीक तरह से, पर ये चिंता तो बढ़ जानी चाहिए ना। व्यवहार में नहीं आती बात, ये क्या करें? व्यवहार में कैसा, व्यवहार में लड़ ही नहीं है, ये तो हृदय में स्वीकार करना है। व्यवहार में क्या लड़ना है, व्यवहार में क्या लड़ना है बताओ भाई, वो व्यवहार में नहीं आती वो बात बताओ, कैसे व्यवहार में नहीं आती बताओ, ये बात है ही नहीं, व्यवहार में लड़ ही नहीं है। हमें हम तो आ जाता है, गया है पहले, गया क्या, आप तो आ जाता है, गए ही नहीं, आ जाता है, आ जाता तो बच जाओ, यहाँ से तो आ जाता है। देखो भाई, अपने आप करते हो वही करते हो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, सत्संग करते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते होगा, कभी हो जाएगा। ये लंबा रास्ता है, जिसके भीतर में आग जी लग जाएगी वो लंबा रास्ता सुहाता नहीं उसको, यूँ कब तक करते रहेंगे, ये ढर्रा ढर्रा पड़ा हुआ कब तक करेंगे, ये असंतोष होता है कोई बात, संतोष नहीं होता। हमारे पुरुषार्थ में थोड़ा ही है, पुरुषार्थ में नहीं है तो किस में है, कृपा में है तो कृपा का भरोसा होना चाहिए, कृपा हो जाएगा बिना भरोसे, तो आगे बड़ी कृपा करी है वो तो मारवाड़ी का तो माथे पक दिया, कृपा करी मान लो। परंतु भगवान की हम है, ऐसा होने पर निश्चिंता हो जाती है। कन्या दान कर देते हो तो कन्या की चिंता होती है क्या? तो मेरे शरण में और बात में ही बांधते नहीं। मान लो निश्चिंत हो जाओ, मैं भगवान का हूँ, मैं कहता हूँ भगवान के हो जाओ और भगवान का हूँ, अब मेरी चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल गोर मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, तो चिंता दीन दयाल गोर चिंता हो जाओ, निश्चिंत से तत्काल परमात्मा प्रसादे सर्व दुखा नाम आहिरस्यो बजाय दे प्रसन्न से तसो याशु बुद्धि प्रियवतिष्ठते, चित्त में प्रसन्नता होगी कि बाहर उतर गया हमारा तो सब जिम्मेवारी चली गई, छोरी अपना हाथ हो गया, न्याय हो गया, न्याल हो गया, बोझ उतर गया बार, तो रात दिन बोझ आता, क्या करें, बच्चे का कैसे होगा, कैसा घर मिले, कैसा वर मिले, क्या करें, जब अच्छा घर वर मिल गया बड़ी संतोष और शांति होगी भाई, अब हमारी चिंता हो बैठ गई। भगवान के भरोसे इतने निश्चिंत हो जाए, इतनी चिंता, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समृद्धि नहीं, हम भगवान के हैं। ज्ञान में ऐसे ही है, ज्ञान में यही बात है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अब डर किस बात का, शरीर तो नाशवान है, जो अविनाशी है ही नहीं, नाश हो ही रहा है, अरे अविनाशी तत्व अविनाशी है ही, अब क्या चिंता रही, वो सद प्राप्ति है सदाई मौजूद हो जाए तो आनंद ज्ञान रहता है, बहुत आनंद रहता है, एकदम आनंद। भगवान अंदर सभी अंदर ही है, सब ही अंदर है, भगवान भगवान ही है, संत संत ही है। इसमें ज्यादा ज्यादा ज्यादा लगाओ तो भगवान से ही अधिक संत यू मान लो, पर अंतर तो मिटेगा नहीं। भाई संत का भी पता नहीं है, पता है जरा निश्चिंत हो जाओ, प्रश्न क्यों उठता है, संत का पता नहीं है। हमारा मन गठन संत है, जी भी संत है, हमारा मन गठन हमारा बनाया हुआ यशो में एक एक ऐश्वर्य है। अगर मेरे को संत माने तो परमार्थ निकेतन में इतने लोग बैठे हैं वे मेरे को मन देगा, उनका अपना संत अलग है और यहाँ का संत अलग है और इस बाल पुरुष दास का संत अलग है, श्री कृष्ण का संत अलग है, सामने स्वर्गाश्रम है उसका अलग है, अपना अपना संत है। हमारी निष्ठा है स्वामी जी, आपकी निष्ठा है तो सराहनीय है, आप हमारी बात मानो, रात दिन भगवान में लग जाओ और बस एक ही भगवान में लग जाओ, याद नहीं आते आप ही आप याद आते हो, कहीं याद मेरे आने से क्या होगा बताओ, मैं कहना हूँ कहने तो मानते नहीं है, याद आती विनोद है विनोद। देखो मैं तो कहता नहीं हूँ, भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पाप मोक्ष आशुषे, तुम चिंता मत कर, मैंने कहा मेरे शरण हो जाओ तुम चिंता मत करो, अरे भगवान शरण हो जाओ, मैं भी कहता हूँ भगवान भी कहते हैं निश्चिंत हो जाओगे तो भगवान हो गए। देखो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, मैंने कई बातें कही है और फिर भी कह देता हूँ, देखो मेरे को तो कहने की आदत पड़ गई, आपको सुनने की आदत पड़ गई, जो दोनों अपनी अपनी आदत है, अन्य व्यसन ना ये व्यसन है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई सत्संग करता है, कोई सुनाता है बोलता है, व्यसन है। तो जैसे आप अगर मेरे को मानते हो तो मैं तो इसकी मानता नहीं हूँ, परंतु लड़की का ब्याह होने पर लड़की के कोई चिंता रहती है क्या, माँ को कहती है माँ थोड़ा आटा दे दे रोटी कहाँ खाऊंगी, पूछो किसी ने पूछा होते ब्याह करके बाई की सीख देते हैं रवाना होती है तो वो कोई छोरी ऐसा कहती है क्या, मन में भी आती है कि रोटी कहाँ खाऊंगी, ऐसी बात आनी दीजिए मन में। अब वो मर सकता है, त्याग कर सकता है, मारपीट कर सकता है, खत्म कर सकता है, ऐसी ऐसी बातें आजकल के जमाने में सुनी जाती है, मारपीट करता है सुनी जाती है, त्याग कर देता है सुनी जाती है, साधु स्वामी कोई हो जाए ऐसी भी कोई थी, अब भगवान न तो साधु होते ना त्याग करते ना मरते, परम दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, फिर चिंता कैसे रह जाए, अपने तो क्या करो, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जपो। मैं सीधी सरल बात बता दूं, अपने अपने ढंग की, अपने आप के वर्तमान ढंग की, होए राम को नाम जपो, राम जी का होकर राम राम राम राम रात दिन जप करो, उसी कथा सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र पढ़ो और निश्चिंत हो रहो। एक ही चिंता है कि हमारा समय खाली न जाए, और खाली जाएगा नहीं, बस समय समय भगवान का चिंतन भजन करते रहो, फिर निश्चिंत रहो भाई हमारे से होता जो करते और हम क्या करें। आप अपना काम पूरा करो, ठाकुर जी अपना काम पूरा जरूर करेंगे। अच्छी बात है, वो ही राम को नाम जप, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गंगा नहाओ, काम करो और फालतू बात मत करो, और बात न करो भाई। काम भर को उधर भर मोहर बातें आ जाए मन में वृत्ति, हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु सुधाओ, कृपा सिंधु सुधाओ, ऐसे पुकार करो भगवान को और निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। भाई कृष्ण आप चिंता क्यों है, भगवान के हम है, चिंता दीन दयाल को उनको है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज और अभी अभी सुधर जाए, हुए राम को नाम जब भगवान का हो गया। हम संसार के नहीं है, हमारा संसार नहीं है, ध्यान देना। मैं संसार का नहीं हूँ, शरीर का नहीं हूँ, मेरा शरीर संसार नहीं है। तो करना क्या है, केवल उनकी सेवा करना है। वे माने तो न माने तो, आदर करे तो निरादर करे तो, वे रोटी भी नहीं दे तो हम तो उनकी सेवा करेंगे। भाई सेवा करी है, सेवा ली है, शरीर पैदा हुआ है, पालित हुआ है, इस वास्ते उनकी सेवा कर देनी है। ये पिंड सुनाने के लिए है बस, और हमारा कोई मतलब नहीं। वे चाहे हमारा भरण पोषण करे चाहे ना करे, आदर करे चाहे ना निरादर करे, हमारे अपना कर्तव्य पालन करना है। इतनी बात है, अपना सेवा करना है। अरे चिंता नहीं, निश्चिंत हो, हम अपना काम करते हैं, चिंता किस बात की, अपने रास्ते पर है। देखो मनुष्य अपना कर्तव्य देखता है तो निश्चिंत हो जाता है। ये बहुत ही मार्मिक सबके काम की चीज है। मैंने आपको कोई बुरा किया नहीं, मेरी बुरी नीयत नहीं, आपका बुरा मैं चाहता नहीं, मैं करता ही नहीं। आप नाराज हुए तो मैं क्या करूं, बोलो। तो इसमें अपने अपने पर ये देखो, अपने पर कि मैंने किसी को बुरा नहीं समझा है, किसी का बुरा चाहा नहीं है, किसी का बुरा किया नहीं है और किसी का बुरा करता नहीं हूँ। अब वो मेरे को बुरा माने भला माने ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अपने आचरण अपने चरित्र अपने विचार पर आप संतोष करो, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अपने अपने कोई कसूर नहीं करेंगे, करेंगे नहीं किसी का ही, फिर हमारी चिंता क्या है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़ी सीधी सरल है। हमारा चरित्र हमारा अच्छा है, हमारा भाव अच्छा है, हमारी क्रिया अच्छी है, हमारी चाल अच्छी है, फिर चिंता की बात है। उस पर आप संतोष करो और नाम जप किए जाओ, कीर्तन करो, भगवान के चरणों के शायद करके चलते रहो। जिस भाव में जैसी जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम करिए, निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेते रहो। अब भगवान की मर्जी है, मिले न मिले, करे उनकी मर्जी, अपने तो उसके हो गए, हो ये राम को नाम बस, और हरदम निश्चिंत रहो। और उसको भूलो मत, भूले क्या, वो भूलेगा नहीं। ब्याह किया हुआ आदमी भूल जाता है कि ब्याह नहीं हुआ, कभी जानता मैं कुंवारा हूँ, कभी लड़की समझती है मैं कुंवारी हूँ, मैं समझती नहीं। कुंवारपण कैसे हुआ, मैं कुंवारपण मिट गया। ऐसे मैं भगवान का हूँ, हमारा संसार संबंध नहीं रहा, हमारा संसार से शरीर से संबंध नहीं रहा। हो ये राम को, मैं तो राम जी का हूँ। हमारा क्या शरीर से क्या संसार से मतलब है, कोई सुख हुए दुख हुए। अपनी तरफ से किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, इस बात पर अपना संतोष रखो, बड़ी शांति रहेगी। मैं किसी को बुरा नहीं समझता हूँ, किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ, किसी को बुरा करता नहीं हूँ, इस बात पर बड़ी शांति मिलती है। भाई मैंने कुछ कह दो, मारे कोई पीछे कुछ हमारा नुकसान करे तो हमें तो नुकसान करना नहीं है, कोई करे तो मर्जी है। ये व्रत ले गया, नियम ले लिया, हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, सब में भगवान है। ऊपर से बुराई आ जाए वो आई हुई है, भीतर से बुरा कोई नहीं है, सबका स्वरूप शुद्ध है। तो शुद्ध स्वरूप को ही देखो, क्यों हम तो कल्याण करना चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो उद्धार चाहो तो सब में प्रभु को देखो। सब में प्रभु है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अपने तो प्रभु को देखना है, प्रभु को देखना है हमें, और अपने तरफ से देखना है कि मैं किसी का बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं हूँ, बुरा मानता नहीं हूँ। और चिंता किस बात की, निश्चिंत हो जाओ, भगवान के भजन करो, सत्संग करो, ये सब करना रह गया, पर हमारे करना कुछ नहीं है, मस्त हो जाओ, ऐसे आनंद में रहो कि ठीक हो जाओ। हम तो भगवान पे हैं, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, ये तीन बात आ जाएगी। बुराई देखूंगा भी नहीं और बुरा कहूंगा भी नहीं, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ऐसा करते ही आप भले हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, क्यों संदेह नहीं। दूसरे को बुरा समझने से भी अपने में बुराई आती है, तो दूसरा है कौन, सब जगह ईश्वरी रूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप है पूरा का पूरा। इसमें कहो गीता की साक्षी तो मैं बता दू भाई, मैं तो वही सीखी है और क्या बताऊ। गीता माया है कि भूमि राखो नलो आठ अपर अपर करती है, आठ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ वेदों वाली प्रकृति है। जितना संसार है यही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है और मन बुद्धि अहंकार है, और क्या है संसार, ये भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव है परा प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो उसके साथ रहती है, प्रकृति में पुरुष में स्वभाव में आदमी में फर्क क्या है कि स्वभाव घटता बढ़ता है, आदमी ना घटता है ना बढ़ता है, वो तो स्वयं है जो ही रहता है, स्वभाव अच्छा मंदा घटता है बढ़ता ही रहता है। तो संसार ये पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार ये घटते बढ़ते रहते हैं, और जीव है वो परमात्मा एक रहते ही है, तो घटते बढ़ते ये भी परमात्मा का स्वरूप है। अपरा प्रकृति भी भगवान की है, परा प्रकृति भी भगवान की है। अब अपरा परा भगवान की है तो मैं बैर किस से करूं, अगर बैर करता हूं तो भगवान की प्रकृति के साथ बैर करता हूं, या भगवान ही उसके उसकी मैं कैसे बैर करूं। इस बात मेरा कोई बैर नहीं किसी के साथ में, ये अपरा भी भगवान की है, परा भी भगवान की है, इसके सिवाय कुछ है नहीं। ये तदीवनी भूतानी सर्वानी अंग कृष्ण से जगता प्रभाव, भगवान सब प्रभाव प्रलय है, तो ये सब भगवान के हैं, सब भगवान की प्रकृति है। प्रकृति होती है उसमें देखो आपसे अलग है प्रकृति, आप अलग हो, आपका स्वभाव है, स्वभाव आपकी प्रकृति है, आदत है, वो प्रकृति आप दो है, अरे दो नहीं है एक हो, दो तो इसलिए हो कि आप प्रकृति को अलग नहीं बता सकते, मैं तो ये बैठा मेरा स्वभाव ये पड़ा अलग, आपसे अलग बता सकते हो स्वभाव को, तो स्वभाव अलग होता ही नहीं, ध्यान देना स्वभाव अलग नहीं होता। और एक होते हुए भी एक नहीं कि स्वभाव बनता बिगड़ता है, और मैं तो बिगड़ता बिगड़ता नहीं हूँ, भगवान बनते बिगड़ते नहीं है, तो स्वभाव बिगड़ता है, तो संसार में जितना विकार हो रहा है अपरा प्रकृति में हो रहा है, परा प्रकृति में नहीं, भगवान में नहीं है। तो किसी का भी बुरा चाहना, किसी का बुरा करना भगवान को तो है, मानते हो अंत सही रहता हूँ कष्ट के अंदर सही रहता हूँ, भूत ग्राम मेरे को दुख देते हैं भगवान कहते हैं, किसी को दुख देना है भगवान को दुख देना है, तो अपरा प्रकृति भगवान है, परा प्रकृति भगवान है, ये घटबड़ने वाली है अपरा प्रकृति, परा प्रकृति घटने बढ़ने वाली नहीं, और भगवान हमारे ये भगवान का शरीर है। खव वायु मग्नेम शरीरम महेश ज्योतिष सत्वादि दिशो ध्रुवादी शरीर समुद्र से हरे शरीरम सब भगवान का शरीर है। प्रणाम ये धन्य नमस्कार कर सबको भगवान का शरीर है। ये सब भगवान का स्वरूप है। परा परा प्रकृति सहित भगवान है। तो अपने किसी का बुरा नहीं करना चाहना, यह भजन करना, अपने रात दिन भजना है। और हमारे कोई काम है कुछ नहीं, जिनका जिनका हमारे से जो संबंध है उनकी सेवा कर दो, केवल अपनी तरफ सेवा कर दो। मैं उनको नाराज करना नहीं है, वो राजी है नहीं है तो हमारा हाथ की बात नहीं। तो क्या अपरा परापर दो ही तो ही भगवान की है। ये चेतन विभाग तो अपरा प्रकृति, चेतन विभाग परमात्मा की परा प्रकृति, इसे शिवाय और क्या है। तो परा अपरा दोनों प्रकृति है, प्रकृति वाला एक परमात्मा है और परमात्मा हमारा इष्ट है, वो सब जगह है सब है। इस वास्ते भगवान हमारे सुना दे भाई वो पद जैसे देखो जैसे राम संभव है प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये रामायण माया है प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। साकार हो जाते भगवान अग्नि में ये काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण से प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान प्रेम की रगड़ से प्रकट हो जाते हैं।